Orangló késse, vágja szét az éjjelt, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújtja, megérkezett a hajnali szél. Az éj kezéből kilopja az órát, a fejed alól kihúzza